منع کردن دوستان او را از رجوع کردن به بخارا. گفت او را ناصحی ای بی خبر، عاقبت اندیش اگر داری هنر. در نگر پس را به عقل و پیش را، همچو پروانه مسوزان خیش را. چون بخارا می روی دیوانه، لایق زنجیر و زندان خانه. او ز تو آهن همی خواید ز خشم، او همی جوید تو را با 20 چشم. می کند او تیز از بهر تو کارد، او سگ قحط است و تو انبان آرد. چون رهیدی و خدایت راه داد، سوی زندان می روی چونت فتاد. بر تو گر 10 گون موکل آمدی، عقل بایستی که از ایشان کم زدی. چون موکل نیست بر تو هیچ کس، از چه بسته گشت بر تو پیش و پس؟ عشق پنهان کرده بود او را اسیر، آن موکل را نمی دید آن نظیر. هر موکل را موکل مختفیست، ورنه او در بند سگ طبعی ز چیست؟ خشم شاه عشق بر جانش نشست، بر عوانی و سیه رویش بست. می زند او را که هین او را بزن، زان عوانان نهان افغان من. هر که بینی در زیانی می رود، گرچه تنها با عوانی می رود. گر از او واقف بودی افغان زدی، پیش آن سلطان سلطانان شدی. ریختی بر سر به پیش شاه خاک، تا امان دیدی ز دیو سهمناک. میر دیدی خیش را ای کم ز مور، زان ندیدی آن موکل را تو کور. قره گشتی زین دروغین پر و بال، پر و بالی کو کشد سوی وبال. پر سبک دارد ره بالا کند، چون گلالو شد گرانی ها کند.